أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سورة البروج مكي سورة دي نازل شهد ورستو ده سورة الشمس او مكي ده سورة التين. ترتيب قرآن کی پنزاتی آیم نمبر سورة دي او ترتیب نزولی کی وش پیتم نمبر سورة دي. عربت دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ د قیامت یر بیان کلا منکرین تا نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ د دنیا یر ذکر کئی منکرین تا پا واقعات او دا صاحب الاخدود او دا فرعون سرا او دا سمودیان سرا. نو مخ کی سورت کی دا آخرت یر بیان شلا نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ د دنیا یر بیانی دویم ربط دما قبل سره داده مخ کی صورت کې الله تعالی ویل والله اعلم بما یوعون الله تعالی پویږي په سبانه چې دیوې په زړه کې پټ ساتي. نو دې صورت کې الله تعالی هغه دشمنی ښکاره کړله د کافرانو چې مؤمنانو سره کومه دشمنی ده هغه ښکاره شوله په واقعا د اصحاب الاخدود سره هغه واقع الله تعالی ذکر کړی دی. دعوه د صورت دا منکرینو تخویف دنیاوی منکرینو تا کم خلق چی انکار که اغیط اللہ تعالی د دنیا جر بیان کری دا والسمای ذات البروج قسم دے پاغ آسمان بانی ذات البروج چی آغا غٹ استور والا دے والیوم المعود و قسم دے پاغ ورز بانی چی دا غی وعد شویده لو دے شویده. بروج اصل کی ولی کی گی برج ویلے کی گی پا عربی کی خکارہ کی دوتا نو کل چی دا ستوری اسمان کی راو خیجی نو غٹ غٹ ستوری دیا غخ کارہ چی دکو تا بروج ویلے کی گی والیوم المعود و قسم دے پا غرد بانی چی دا غی وعد شویدہ پا اتفاق دا مپسرینو مندی دا دین مراد ورز دا قیامت تی مراد دا اغیتا میعادم ویلے شویدے او یوم المعود و مغیتا ویلے کی گی و شاهدی و مشهود او قسم دی پا تماشگیر و پا چا بانی چی داغی تماشا کی دلشی دا دین مراد سوک دی شاهد او مشهود. کتاسو پورا تفصیل غواړی او ظلم قراری نکیا ات تیسیر پی تفصیل لس اقوال پدی که ذکر کری دی نو داغی پورا وضاحت بیالتا کتلشی ها زر تا داغی خلاصا و میوسو اقوال تا ذکر کوم او داغا عبارتون و خلاصه را تویم عبارتون چوایو بیا وقت نوخته کیگی نو سر پا پختو پا ترجمه بانی با اکتپاو کن و شاهدی و مشهود. یو قول لمپسرین داره چه شاهد نمراد ورز دا جمعه دا او مشهود نمراد ورز دا عرفی دا او دا پا حدیث کم را غلی دی چه شاهد تا ورز شاهد نمراد ورز دا جمعه او دا مشهود نمراد ورز دا عرفی دا دغا حدیث تا چا حدیث مرپوع ویلے دے نو دغا صحیح ندر دا حدیث موقوب حدیث تے تفسیر جلالینم دغا ذکر کری. دویم قول لن پسرین دارے چے شاہد نمرات چرے اعضا دے انسان دے و مشہود چرے دا انسان دے نو گوا کون کے چا غا اندامون دا انسان دے و مشہود او اغا انسان چے پاغی بندی شہادت کی دلے شی شہادت با پاغی بندی پیش کر لے شی. درم قول داره چی دا شاهد نمراد انسان ده او دا مشهود نمراد ورز دا قیامت نمراد ده ذکا مشهود سور یهود یو سل درم نمبر آیات کی ذالک یوم مشهود نو مشهود دا قیامت ورز ده او شاهد نمراد انسان ده دا حاضری دون که ده او حاضری بکیده لشی پا ورز دا قیامت کی مشهود ورز دا قیامت شولا او شاهد نمراد انسان شو. بل مانا ذکر کړی دا وای دا شاهد نو مراد چي دي لوستون کې د قران کریم دي او دا غسی اغا انسانان دي که ملائک دي او دا مشهود نو مراد قران کریم دي او ان قران الفجر کان مشهودا قران کریم کې دا ویل شو دي کړه نو شاهد دا قران کریم شاهد چي لوستون کې د قران شو ملائک دي او دا غسی انسانان دي پیریان دي او مشهود دا قران کریم دي بل معنی ذکر کړی دی مفسرین دا شاهد نو مراد هر کافر چې د مؤمنانو مسلمانانو سره کم ظلم کوي او داغه تماشه کوي او مشهود نو مراد هغه مؤمن مسلمان موحد دی چې داغه تماشه کیدلی شي هغه ته مراد دی دې کوم تاسو ته مده ترجمه وکړه او دغه معنی غوره ده ځکه ورستو د اصحاب الحدود واقعا پسې په خپل ذکر شوی دی نو هغه ته به کوم اشاره ده بس دا ټول معنی تاسو ته ما پیندش پک معنی وکړلې اته یې سیر په تفسیر اغه لس اقوال دي کې ذکر کړی دي او پورا وضاحت یې د هر یو ذکر کړی دی و شاهدین او پاغه تماشګر باندې او مشهود او هغه څوک چې داغه تماشه کیدلې شي یا ورځ د جمعې او ورځ د عرفې یا اعزاد انسان او انسان او یا انسان او ورځ د قیامت یا لستون کې د قران کریم او قران کریم او یا کافران چې هغه تماشه کوي او مشهود چې داغه تماشه کیدلی شي مؤمنان موحدین وم قول پکې ردی بالعکس دی شاهد چې مؤمنان مسلمانان دی او مشهود کافران دی په جهنم کې تماشه کوي قتل اصحاب الاخدود تبارک للی شي هغه کنستون کې د کندو دغه کندو کنستون کې دی تباو برباد شي قتل هغه تباش دا الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوی لپاره یو مثال او حدود کندو کنستون کې تویل کی انار یغه اور ذات الوقود چې هغه ډیر خشاک والو اذهم علیها قعود کړي چې دی داغي په خوا کې قعود ناسو وهم علی ما يفعلون و دیو پا آغا سبا نجی کولی دا مومنانو سرا شهود تماشا کون کیو مپسرین واقع ذکر کردی دا پس صحیح حدیث کی دا واقع ذکر امراغ لے دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی للگ مخ کی او دا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانی نورستو دا واقع پا آغا وقتی تیر شوی دا په هغه وخت کې ساحران جادوګرانو یو بادشاہ او ظالم بادشاہ په هغه زمانه کې او یو ساحر او چې هغه ډیر زیات بوډا شوی نو هغه بادشاہ ته هغه جادوګر ویل چې مالی والا کرا کې چې هغه ذهین لکی ذهن کار کوي پورا چې زه ته سحر زده کوم ویا سینه چې مړ شم او دا سحر جادو چې دې د علم دغه صفات شي مختصر واقع وایي بادشاہ غی تا یو لک منتخب ک پیدا وستا خپل راضی او تدی تا د سحر جادو دکا په دغه وخت کې کم حق پرس نسوارا او عیسایان نو اغا د یو زینبل زی ته تختیدلی او څوک یمن ته تلیو او څوک حبش ته تلیو څوک بل زی ته تلیو نو بعضی داسې چې هغه په غارونو کې پټ شوی او هغه د عیسی علیه السلام په دین باندې ټینګ پاتې و په هغه وخت کې د عیسی علیه السلام دین هغه صحیح دین و نبی علیه السلام نه دی راغلی بلکې د مکینه واقع ده نو یو راهب و هغه په غر کې د الله تعالی عبادت کاوه زاهد و ډیر تقوادار او پرهیزګار انسان انجیل به لوسته د الله تعالی عبادت به کاوه د الک چې رقم ساحر خوالتله سحر وچ زکاو نو دغه راهب چې پرې کم غر کې ونو دا وداغي پلار کې راته یو زل دالک تیری کې د انجیل یو سړی دی چې هغه انجیل ولی یو داغي تلاوت کوي دای واره د ودری دوتا بس اثر یې پاغه باندې وکړ ډیر خونه ولا ورک نو هر اورد به چې هغه راته نو هغه ته وګي خو ده ګوره د الله تعالی کتاب سر خامخای که چاو ته لګ وګم کې خو ده خو دې کې نصر به کېشته خامخا بس لگ و خوش و جباغی بن ایمان راوڑ مسلمان شو او داغ شاگردی شروع کلا اس مشکل داده چی کلا دا سحر زی دری ساحر خوالا نو لگی ساری گی داغ راهب سرا نو کله چې لار شیل ته کې ساحر ټوکی او هغه تبادله دی وای وي ته سر شوی نو کله چې بیا واپس کور ته ځین نو بیا د زاهد خواله وردی نو بیا ته کور کې قاریږي چې رخصتی خو سپه دی وخت باندې ته دومره وری سر شوی په لار کې دا خبره دی راهب ته وکړه په دې مشکل سره مخ یې ما دا مشکل می حل کا هغه ته دا اسانه خبره وای کله چې ته د ساحر خواله لاړ شي او ته قاردل کئ نو دا ته وای چې کور کې می کار وی سر شوم کور کې سر شوم دین از مخ کې نشم راتللې او کله چې واپس کور ته یو کور خلک د قاری گینو داسې او ته وای چې ساحر یې سر کړم بیګار میګار روانې کاو بس هغه ته یې سارم دغه طریقه روانه و وګدا واقعیا د خو یورز د تیریږي پلار باندې او پلار کې یو اجدها د یزمری دی هر شی چره یو حیوان نه وتې لارې بند کړې ده خلک ټول دا غنه یریږي خلک خواله نشو ورتللې نو دی الک دا خبر او کله چې نن زه امتحان کوم چې آیا ساحر غوره دی او کنه درې بل سړی دا دین غوره دی زه امتحان کوم یو تیګ راواغ سره یو غټ غټه راواغ سره او بس دا ویل وې دا کانه علما او دا الله تعالی په نوم باندې نو که دا راهب په حق باندې نو دا کما بلا چې راوته را وسته وخت مش او کدا بلا ملنه شول او دا ختم نه شول نو بیا خو معلومیږي چې ساحر دین کې لري حق دی بسم الله ویل له تیږه ور وشتله بس غز مریو او کار شی او بس هغه الله تعالی ملک بس پاغي باندې ولګیدا هغه مړ شو ختم شو هغه کله چې خلکو دا ولې دا چې دا یو الک دی دا غید پوی اقرار او کج دا یو خيار او پوی الک دی نو خلکم تی متاثر شوله واپس دا الک چې خپل راهب خواله راغی او هغه بزرگ ته ویل چې دغه سی واقعیا په خلکو ولې در مو دغه حالات روانه تیر شوله هغه ته بچیا وې د دن نه بعد په پتا باندې امتحانات ډیر راځي ته الله تعالی غوړه کړی د خپل دین د پاره امتحانات برازي خو چرته چاره ونی ولې او ریمانټ لدر کنو چرته ما ونخه اسنه زما باندې په بیخ بنیاد وستلې او تام بیا پری دینه زکه په هغه وخت کې د ساحرانو جادوګران د عیسی علی السلام هغه دین چې خلکو بدل کړو بی دینه خلکو ټول بس الله تعالی ولې او کرامت ورکړي الکله بس چې څوک به دم کا لکه سرنګ چې عیسی علیه السلام معجزه و ړون سړی بو هغه به دم کا هغه روغ شو په هغه باندې به لاس راخ کا هغه بخښو دغه سی برګی مرض والا یا د بل یو مشکل او دعا به وکړه د الله تعالی نه بس الله تعالی بخښو مریضان به تراتل بس دغه سی حالت روان شو په دغه وخت کې د بادشاه یو ملګری دی هغه مړون شوی دی خلکو خبره خورک کله چې والک دی هغه دم کوي بس دغه دم چې خلکو لخه کی او ړون سړی هغه دم کې هغه مخه کی ډیر تحفې ته حای پیرا جمع کړله او راغه د غالق خواته دی الک ته وی چې مال شپاره کا هغه ته د خوشاله شپانه شو مرکول شپا خو الله تعالی ورکی زه دم کوم او شپا الله تعالی ورکی زه چاله شپاګان نشم مرکول نو بس دا یقین یغی له ورکوي شپا صرف الله تعالی ورکی اغه الکته اغه مرلون ته دا خبر او کړل دا بادشاہ ملګری ته وای تم ایمان راوړ د ته دعوت در کوم زبد الله تعالی نو دعا وغوړم دم بریکم تم مخشی وی سید نو اغه ایمان راوړ الله تعالی اغه تم شفا ورکړل اغه بادشاہ ترغه او د بادشاہ په مخ کې کیناست بادشاہ خو په ګمان کاوه چې دا د مخکینی شاندګی کافر به بی دینه وای چې وای کتل دا غی سترګې مروغې دي نو بادشاہ ته وای چې وای دا نظر دې چا واپس کو هغه وای زمان رب وای ولی زمانه علاوه ستاره پر بل رب هم تشترې ته بل رب باندې معقیده ساتي هغه توی تا ته وګوره رب ته وګوره ته څه شي کې ربي رب خو زما بل دی الله تعالی دی هغه راونی و او هغه له صدا ورکړه وای دا تا ته راچا خودلې دا خبرې کله چې هغه تر ایمان پور کنو هغه الکو خوده نو هغه لکه هغه بادشاہ را وغوښته بادشاہ ته وی بچیا وای وته په سحر او په جادو کې داسې مرتبه ته رسیدلې زه خبر شوم چې ته اوس خلک کم جوړې هغه ته زه نه جوړم بادشاہ دا د سحر او د جادو اثر نه دی بلکې الله تعالی جوړی وی زمانه علاوه بل الہ هم شته رستا ولی سه یو بل رب هم شته رستا زمانه علاوه هغه ته یو شته لیکن الله تعالی دی دا ټول خبرې چیرې تیرې شولې بس هغه ته ویل چې تا ته دا طریقه چاره خود لري هغه راونی و ریمانټونه هغه تور کړل وی دا ستاسو را سلسله دا کم دینا شروع شوی دا دا درسم کم دی که ویلی دی کم دی کم دا سبقونو زده کردی دی اغاو تا راهب خود بس دیر چکل ریمانتون ورکل بس خبر پر راهب بانی ادری دل راهب پسی پولیسان ولی گلو آغای را اغخته کلی چرا وسته اغا تیویل دا خپل دین نواوڑا کنه پا عربانی دی پا دوزه بانی کوم اغاو توی نشم اغخته لی دین دا غی پا سر بانی عرقی خود لبادشا اغا پا دوزه بانی که بس اغای پا شهادت بانی ورساو بیا د بادشاہ چې حکم خاص ملګری ون بیا غره وغوخته هغه ته وی چې ته دین پرېګ دا کنه نو تام په دوه دی باندې کوم هغه ته نه پرېګ هغه هم په دوه دی بیا هغه لک راوستلې شو هغه غریبتار کړلې شو هغه ته وی ته خپل دین پرېګ دا هغه نه پرېګ دا ما بس هغه فوجانو ته ورکوې دا به یو غټ سر ته وخی جوای بعض روایتونو معلومیږي چې 1500 فوجانو ته ورک یو الګ دی 1500 فوجانو ځکه دا د لګان د اوسان خو بیا ډېر زیات تیریږي د پوځیانو پولیسه وایي دا به د غر سر ته بوځي او د هغې نه بیا راوغورځوئ او د پاسې نه پسې ګټې را پرېږدی بس ختم بشي اول به ته پوسو کوي که خپل دین یې پرېښود خو بیا ورته څه مه وایي کله چې د غر سر ته اوختل نو هغه هلک دعا وغوښتله اللهم اکفینیهم بما شئت الله تعالی تر دې دپاره پوره شي الله تعالی ته یې په خپل عذاب باندې راونیسه الله تعالی په هغه ځای کې راونیول په هغې باندې عذاب راغې پا غر بانی زلزله راغ دل بس پا دی که غمله شوله بیا راغی الک بیا بادشاہ خبر شو چې الک تی روغ دی نره مر شوی بیا ای آغا گریبتار که ما فعلا اصحابو که ای آغا پوجان می چر سر لگلی واقعی سر چه شویو آغا سنگ چلو نو بس آغا توید آغی را پار اللہ تعالی پورا شویو بس آغا اللہ تعالی تواکرید آغی تمام کوا آغا در میند نمخی سر تلی دیگ بیا نور کسانو تور که نور پوجانو تا وی کشتی که ووخی جای غط کشتی که در دریاب میان تا جکل آورا سی گئی داور کشتی نگزار کئی او تاسو بطی راشی اول با تو وای چی خپل دین پریک دا که نی پریخوا دا بس داغ کارو سراو کئی کل چی کشتی در دریاب میان تا ورسی دل دا تیویل سنگ چل لی وی خپل دین نناوڑو وی منگ دی گزارو دا دینا دعا علاقو گختلا وی اللهم اکفینی هم بماشیتا اللہ تعالی تر دیو دا پارا پورا شی بس اللہ تعالیٰ کشتے غرق کلا اللہ تعالیٰ تی دا پا طریقہ بانی بچک بیا بادشاہ خبر شو بادشاہ چی بیا راو گوختا نو دا تیویر لے دو تا دا خبر آو کلاوی گور بادشاہ تا ما وجلے نشی کتا ہر سا کوچش وکی خلی کن تا ما وجلے نشی ہاں زتا تا دا خپل مرگ طریقہ در خیمپا غا طریقہ بانی تا ما وجلے شی بے اغا طریقہ دار چی تبا پا یو میدان کی خلق را جمع کی او بیا با ما پانسی کی تا ما با زما د ترکش نه به ته غشی راواخلی او ما په هغې باندې وولی خور دې سره به دا ټکې ته ووی چې بسم الله رب الغلام بسم الله رب الغلام دا ټکې به ته وي چې کله بسم الله رب الغلام دې ووایه نو بس زه به شهید شم بادشاه ورته وی دا خو آسان کار دی وی دا به مو کمه خو چې اوس ته مې د مخې نه لرې شي خلک یې اعلانونه یې وکړل خلک یې را جمع کړل احمقه قمقل بادشاه دا غی خدا مطلب چې دا یو بزا اول جمع دیر مزه خلاص شمه الله تعالی غت کرامات ور کړی الک پدی باندې پویدا الله تعالی پدی باندې پوی کړو چې انقلاب برا پرته کیږي ستاره مرګ نه نو هم بادشاه غشان د کیو خلک یې په میدان کې راجم اکلل او هغه پانچکاو دا غی غش راواغ استو بسم الله رب الغلام دا ټکی وای کله چې خلکو دا خبره واوریدل نو ټول خلک ویل آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام وزک دا خو ډیر کمالی الک دی ردی دا غرب چي دی هغه بم ډیر کمال والا ذاتی ایمان غیراون بادشاہ چي پوه شو به خبره باندې چې خلک را نوس نورم خرابيږي بادشاہي می ختميږي نو بس پولیس او پوجانو خپل سرکاریانو درباریانو ته ویل وای کن دیو کنه او پاغي کې اورونه بل کوي پاغي اورونه پاغي کې جکله بل کله نو خلکو ته ویل یا به ایمان پریک دی او یا به دی اور ته ورغورځی گئے واقعاتو کې راغلی دی یو زنانه راغله مخې ته دا غې سره یو ماشوم واغې پولیس واغېسته هغه ماشوم اور ته ورغورځاو وې دا د نور ورغورځو دی اور ته خو د خپل دین نه واوړه هغه د خپل دین نه ناغوختله ماشوم اور ته ورغورځارک نږدې و چې دا زنانه د خپل دین ناغوختي وې نو په حدیث کې راغلی دی هغه ماشوم ته کرامتن آواز وکړه یا امه اسبری فانک علی الحق مور صبر کوا دا پر راضی پا دین کی تپا حق باندی دا اور دی سوزا ولی نشی چرت دا اللہ تعالی دین پر نک دے نو اورنی بنکل و پاغی باندی اگا مومنان مسلمانان پاغی باندی او سوزا ول مپسرینو لکلی دی او علماء دا تاریخ لکلی دی دا دغا بادشاہ نم زو نواسو الرحیق المختوم کم دا ذکر شوی اللہ تعالی غا واقعہ پا دیدی کی ذکر کیا او بیا دومره پر روایت کرا غلی دی الله رب العالمین په اخر کې دغه اور په هغه باندې را خور ک او دا خلک چې هغه کم کافران هغه په الله تعالی وسوځول. نو دی آیاتون کې الله تعالی غو واقعیت اشاره کوي قتل اصحاب الاخدود قتل لکړل شي تباہ برباد لکړل شي هغه کندې کنستون کې ان ناری هغه اور ذات الوقود هغه ډیر خشاک والا اذ هم علیها قعود کر چودی داغی پخوا کی تفسیر جلالین مانا کر دا علیها حولها داغی نا چاپیر ناسو او اتیسیر پی تفسیر لکر دی علیها پا مانا دا عندها سر دی یعنی داغی خواه تناسو وهم علاما یفعلون او دیو پا سبانش کولی دا مومنانو سر شهود تماشکو انکیو مسلمانانو پسی تماشکو لی وما نقامو منهم او بد نگان دا دیونا دی آیات کی اللہ تعالی سبب دا دشمن ذکر کئی او بدین گانا دیونا الا ایوبینو مگر دا خبر چی دیو ایمان راوڑیو باللہ العزیز الحمید پا اللہ تعالی بانی چی زور ورد ذاتو الحمید سائلے شویو دیو جنہ دیو سر دا دشمنی کولا اللہ جی حق ذات لہو ملک سماوات والارن چی خاص داغ پا اختیار کی بادشاہی دا اسمان نو دزمک کی دا واللہ علا کل شئین شہید واللہ تعالی دی پارتیز بانی حاضر ناظر ان اللذین فتن المؤمنین والمؤمنات دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کی تاکید د داوی د دا صورت دی د صورت دا وسو تخویف دنیاوی په ذکر د واقعیا د صاحب الخدود سره. نو دی کې الله تعالی ذکر کوي اغا دغه تخویف تاکید الله تعالی کوي ان الذين فتنوا المؤمنين یقینا ناکسان چې تکلیفونه ورکړي دي مؤمنانو سره او المؤمنات او مؤمنانو زنانو ته فتناسل کې ویل کېږي سوزول ته په اور باندې سوزول یو یا ویل کېږي اړول ته یعنی چې مومنان مسلمانان نارینا او زنانا د الله تعالی د دین ناړی یا په معنا د تکلیف پر کول سره بس دا ټول معنی صحیح دی. یقینا کسان چې سوزولی او مومنان نارینا او مومنان زنانا یا هغه چې اړی کوشش کوي د اړولو د مومنان نارینا او زنانا ثم لم یتوب او یتوب نو ویستلی په لهم عذاب جهنم دا غیر پر عذاب د جهنم دی. تفسیر جلالین دی ذکر کړی دی تفسیر مدارک فلهم عذاب جهنم بکفرهم ولهم عذاب الحريق او دیر فرد عذاب دو اور سوزون کی په دنیا کې دا معنا تفسیر مدارک کړي تاس جمع بنا په یو قول باندې ویل په یو حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی هغه ور راخور ک بدی باندې هغه وسوزول نو عذاب جهنم چیرې دا د کوپر په وجه باندې په قیامت کې ولهم عذاب الحريق دا په دنیا کې ردی د پاره هغه عذاب شو او یادونه په قیامت کې مراد دی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشارت الله تعالی ذکر کوي مؤمنانو ته اغه کسان یقینا کسان چې ایمان راوړی دي عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې لهم جنات تندیر پر جنتون لیش به ګلاند لاغې نه ولی ذالک الفوز الکبیر او دغه کامیابی د لویا لویا کامیابی ده چې الله تعالی د عذاب نه بچي جنت تلار شي. ان بطش ربک لشدید اوس الله تعالی ذکر کوي دام تاکید د رپار د داوی د صورت الله تعالی چې دا څوک راونی سي نو د الله تعالی رانیول بیا ډیر سخت دي. ان نبت شرب بھی کا یقین نیول درف سال شدید خام خاصخ دی ان نہ ہو یب دے ہوا یو عید دشپاڑا سمایا تو پورے اس اللہ تعالیٰ اقبال صفات ذکر کہے ان نہ ہو یب دے ہو یقیناً دغ اللہ تعالیٰ اول پیدائش کہی وہ عید و بیا دوبارہ پیدائش مم کہی وہ هو الغفور و دغ اللہ تعالیٰ بخن کون کے نے دو معنی تفسیر مدارک ذکر کری دی الغفور و اللہ تعالیٰ هو الغفور و دغ اللہ تعالیٰ ستر و پردرا و سن کے دے پعیبن و دخل کو باندے ساتر دے الستار و الساتر للعیوبی دغ اللہ تعالیٰ پٹون کے دے عیبن و دے مسلمانانو دے دوی مانا جی کرکڑی دے تفسیر مدارک آگوی العافی عنی زنوبی او دغ اللہ تعالیٰ دے بخن کون کے دے گناہنو الودود او من کون کے دے تفسیر مدارک وی الودود لی اولیاء ای اللہ تعالیٰ دے خپل و دوستان و نیکان و خلق و سلامین محبت کی ذل عرش اللہ تعالیٰ خاون دا عرش دے مالک دا عرش دے المجید لوی شان والا دے فعال لما یرید کون کی ردا کار چی یرید چی اللہ تعالیٰ سو غواڑی اللہ چی کم ارادو کی دے کار دا پارا بس اللہ تعالیٰ کہے فعال لما یرید مفسرین لیکلی دی او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مریضو، نو ملگری تپوس تراغلل، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تپوس تراغلل، او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تویل وی طبیب بدراولو، اغو تویز طبیب لیدل ایما، نو اغو تپوس کوی تا طبیب سویلی دی، وی ڈاکٹر دا تسویلل، سو خبر توکلل، نو اغو تا دا آیات وایوی، اگر تویل چی فعال لما یرید، زکون کے امداغ سو چی اغو غوارما بسغکم، یعنی اللہ تعالی، اللہ تعالی زی اللہ تعالی معینی، نو دا پا بیماری کی دوائی کول شرعن دا جواز لري، دا صحیح دی، او کس دا چا ایمان دوم رکاملی چی بخپل بیماری باندے صبرو کی استقامتو کیو دوائی نخوری، خو ایمان دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غواری، یو سڑے و ایوب دا غی نمو، نو دا خبر اکلل چی بیمار شو، وی بس دا دا ایوب علیہ السلام پشانت کی صبر کم چی آغا تر لسکال بیمارو، او اللہ تا بدانو یم چما خکا، چی کلا پی در لکتیز شوی اللہ تعالی وی زر پلانی زویم دا ایوب، زما ایوب نم دے زر پلانی زویم، او وی تا آغا چلی آغا خستا پیغمبر وی زر آغا ایوب نیم، نو اسینه چی دا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو پیخی کے وی چیز دا وائی نکوم، او بیا دا بانی لگ در چیری تیز چی بیا وی چی دیتا ورشا پلار ٹنگ شی، نو بیا پا وقت بانی زن لدوائی کوا جواز داری، فعال لما يريد كون کي داغه چې وګړي الله تعالی حالاتا که حديث الجنود دام تاکید دی رفار د داوود صورت، نور نمونی د عذاب دنیوي الله تعالی ذکر کوي، فرعونانو سمودیانو یقینا راغله د حل په معنا قد سره دی، یقینا راغله دی تا ته خبر درخ کړو، اغه لخکری کم وي فرعون چې لخکری د فرعون یو سمود او د سمودیانو وي، بل الذين كفروا في تكذيب، بلکې کافران چې هغه مشغوله دي په تکذیب کې، دا فی راغلے دے فی دلالت کے پین غماس ماننے دا پر تکذیب کی بیخی ورنناوتی دی، ولی لزین کفرو بلکی کافران فی تکذیب دیو پر تکذیب کی مشغول دی، واللہ من ورائحیم واللہ من ورائحیم، او اللہ تعالی دا دیونا دا ہر طرفنا محیط را گیرون کرے دیو لرا، محیط بالعلم والقدرتی، اللہ تعالی دیو لرا را گیرون کرے دا ہر طرفنا، من ورائحیم نمرات چرے ہر طرف تی مراد دے، یعنی دا اللہ تعالیٰ نے ہی سوک بچ کے دلے نشی، دا ہر طرف نا اللہ تعالیٰ پا دیو بانے گیا رکڑی دا، بالعلم والقدرت، بل ہو قرآن مجید، بلکہ دا قرآن کریم مجید لیشان والدے، بل ہوا دا ہو زمیر چاہتا راجی دے، نو تفسیر مداری کوئی اللذی کذبو بھی دا کم شچی دیو تکذیب کڑے دے، نو دا قرآن کریم دے مجید دا دیر لیشان والدے، بل ہوا کدا سی معنی تا سو کئی، بل ہوا بلکہ دا قرآن کریم قرآن ہم قرآن دے اولوی شان والا دے، نو دا ہوا زمیر راجی کئی اگا کذبو بیہی تا دیو چی رسش انکار کا وحی، نو اگا وحی چلی اگا قرآن کریم دا مجیر دے اولوی شان والا، فی لوح محفوظ دے آیات کی دے یو اشتم و دو اشتم آیت کی اللہ تعالی ذکر کئی صداقت دا قرآن کریم، او دا اصل کی رد دے پاگا تکذیب کون کو باننے، فی لوح محفوظ دے پاگا تختو ساتلے شو کے محفوظ دے دس شینا، نو تفسیر مدارک دو معنی کړی دی، یو دار چې محفوظ من وصول الشیاطین، شیطانان هغه ته نشي رسیدلی، من وصول الشیاطین شیطانان هغه ته لاس نشي ورولې، دوی معنی ذکر کړی دی محفوظ من التغییر والتبدیل، پای کی تغییر او تبدیل هم نشي کېدلی، قران کریم دا الله تعالی داس کتاب دی، لوح محفوظ کې دی، فی لوح محفوظ په تختو محفوظ کې ساتل شو کړي، ام الكتاب دغه ته ویل کېږي، دغسی قرآن کریم سورۃ الواقعہ کې کتاب مکنون ویلې شوی، هغه ته دا محفوظ ساتل شوی دی.